گل‌های صحرایی، برنامه شماره 60. به پشت بوم خود جا کن گل من، عروسی رو تماشا کن گل من. اگه من و تو رو با هم ببینن گواهی نیست، حاشا کن گل من. Thank you. Thank you. رون سبزی که یا رون سبزی پوشه کدام گل هستم و دیل گل پروشه دو چشمش سنگ و عب رویش ترازم دل ارخ زفی رو پلی فروشه شیرین قلکه دیگارم شیرین جلدی کبابم شیرین نهی جوابم چه شنیدید برنامه شماره شفت گلهای سوئی بود که با شرنوم آذر و آقای جلیل شهناز تنظیم یافته. آهنگ در مای اصفهان محلی شیرازی، گوینده روشنک.